ท่านเคยได้ยินคำว่าแม่ซื้อบ้างไหมครับคนรุ่นหลังๆนะคำว่าแม่ซื้อจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าเด็กทารกทุกคนเนี่ยเกิดจากผีมันปั้นผีปั้นให้เป็นตุ๊กตาแห่งดวงวิญญาณแล้วก็จับส่งเข้าสู่ครรภ์ผู้หญิงทีนี้พอเด็กคนนั้นถือกำเนิดขึ้นมาแล้วหากว่าใบหน้าของทารกมีความน่ารักน่าเอ็นดูผีที่เป็นคนปั้นจะเกิดความเสียดายขึ้นมาท้ายสุดก็เปลี่ยนใจเอาเด็กคนนั้นกลับคืนไปก็เป็นอันว่าเด็กตายเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเฒ่าคนแก่เห็นเด็กหน้าตาน่ารักเขาก็จะมักพูดว่าเด็กคนนี้หน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดน่าชังการที่ต้องพูดอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นอุบายอย่างหนึ่งเพื่อหลอกผีให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเด็กคนนั้นหน้าตาน่าเกลียดจริงๆคุณยายคุณสุนทรเล่าอีกว่าการตั้งชื่อเด็กก็เหมือนกันให้ตั้งชื่อแสดงถึงความมีอิทธิฤทธิ์มีพลังอำนาจเพื่อเป็นการข่มพูดผีปีศาจไม่ให้เข้ามาใกล้ๆจากนั้นก็ให้หญิงชราคนหนึ่งนำเบี้ย32เบี้ยมาเรียกซื้อเด็กจากผีแล้วก็เรียกผู้หญิงชราคนนี้ว่าแม่ซื้อเมื่อหญิงชราซื้อเด็กคนนั้นไปแล้วก็จะกลายเป็นผู้คุ้มครองเด็กทารกให้มีชีวิตรอดปลอดภัยตามความเชื่อของคนโบราณทารกที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1เดือนเกิดมีอาการบิดตัวหลังร้อนนอนสะดุ้งเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้แสดงว่าโดนพิษผีแม่ซื้อมาหลอกหลอนบางทีก็เป็นผีรกมาคอยรังควานคนเฒ่าคนแก่ก็หาวิธีการป้องกันเมื่อทารกคลอดได้3วันต้องทำพิธีทำขวัญกันมีการจัดเครื่องบัดพลีจัดสุราข้าวปลาอาหารใส่กระทงอ่านองค์การสารเดชเป็นบทไร้คาถาอัญเชิญผีแม่ซื้อให้มากินเครื่องสังเวยแล้วก็อย่ามาหลอกมาหลอนรังควานเด็กเมื่อถึงพิธีทำขวัญเดือนโกนผมไฟจะทำพิธีนำเด็กลงเปลก็ต้องแขวนยันตรีนิสิงเหหรือว่ายันแม่ซื้อประจำวันเกิดแล้วประทับด้านหลังด้วยยันท้าวเวสสุวรรณหากว่าเป็นเจ้านายรูปท้าวเวสสุวรรณจึงใช้หน้ามนุษย์ซึ่งข้อนี้ไม่มีเหตุผลอธิบายว่าเพราะทำไมต้องใช้ต่างกันสำหรับภาพยันแม่ซื้อที่จะเขียนลงผ้าขาวเนี่ยต้องเขียนด้วยยางมะเดื่อแล้วก็ต้องระบายสีให้ถูกกับลักษณะรูปร่างหน้าตาสีเสื้อผ้าอาภรณ์ซึ่งจะเป็นสีทองทั้งหมดแล้วก็สีกายของแม่ซื้อประจำวันก็มีความผิดแผกแตกต่างกันนะครับชื่อของแม่ซื้อก็ร้อยเรียงกันไปตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์นะอย่างเช่นวันอาทิตย์แม่ซื้อชื่อนางวิจิตลาวันนะวันจันทร์ชื่อนางวันณะนงครานวันอังคารชื่อยักษ์บริสุทธิ์วันพุธชื่อนางสามนทัศวันพฤหัสชื่อนางกะโลทุกวันศุกร์ชื่อนางยักษ์นงเยาวันเสาร์ชื่อนางเอกาลัยนะแม่ซื้อวันอาทิตย์นี่กลายเป็นสีแดงวันจันทร์นี่นางวันณะนงครานนี่กลายเป็นสีขาวนวลวันอังคารนางยักษ์บริสุทธิ์นี่กลายเป็นสีชมพูวันพุธนางสามนทัศกลายเป็นสีเขียววันพฤหัสนางกะโลทุกกลายเป็นสีเหลืองอ่อนวันศุกร์นางยักษ์นงยาวกลายเป็นสีฟ้าอ่อนในวันเสาร์นางเอกาลัยกลายเป็นสีดำสอพลายน้อยได้กล่าวไว้ในหนังสือเกร็ดโบราณคดีประเพณีไทยว่าในหนังสือมหาวงและจารึกกัลยาณีชาวสุวรรณภูมิได้รับความเดือดร้อนจากพวกผีเสื้อน้ำที่มาจับทารกไปกินเป็นอาหารเมื่อพระเถระอย่างพระโสณะและพระอุตระผ่านมาก็ช่วยปราบผีเสื้อน้ำจนสำเร็จแต่ในจารึกไม่ได้กล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณและผีแม่ซื้อเลยอาจจะสรุปได้ว่าเพราะเท้าเธอเป็นหัวหน้าก็ควรจะลงมารับผิดชอบควบคุมความประพฤติลูกน้องและเนื่องจากเท้าเธอใช้เด็กเป็นพาหนะจึงต้องคอยดูแลเด็กด้วย เรื่องนี้ท่านผู้รู้ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าผีแม่ซื้อเนี่ยอาจจะเป็นพวกผีเสื้อน้ำที่มาคอยกินเด็กทารกในดินแดนสุวรรณภูมิก็เป็นได้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ซื้อจึงพอที่จะสรุปได้ว่าแม่ซื้อมีทั้งที่เป็นคนและที่เป็นผีจุดประสงค์หลักที่จะต้องแขวนยันผีแม่ซื้อประจำวันให้ตรงกับวันเกิดของทารกนั้นก็เพื่ออัญเชิญให้แม่ซื้อมากินเครื่องเส้นเครื่องสังเวยให้ถูกต้องตรงตามชื่อแม่ซื้อประจำวันเมื่อมารับเครื่องเส้นไหว้แล้วให้ไปที่อื่นอย่าได้มารังควานให้ทารกนั้นต้องเจ็บไข้ได้ป่วยประเด็นสำคัญนะแม่ซื้อที่เป็นคนนำเบี้ยมาซื้อทารกเนี่ยก็เพื่อจะบอกให้ผีรู้ว่าเด็กคนเนี้ยอยู่ในความดูแลของตัวพวกผีจะได้มายุ่งเกี่ยวกับเด็กคนนี้อีกยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับเกี่ยวกับเรื่องของแม่ซื้อซึ่งมีความเกี่ยวพันไปยังทารกแรกเกิดเดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้นำมาเสนอในคราวต่อๆไปนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ได้คุยกันถึงเรื่องของแม่ซื้อพูดถึงเรื่องผีปั้นลูกผีรักเด็กผีมาเอาชีวิตเด็กกลับคืนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ได้ฟังมาจากป้าคนหนึ่งชื่อป้าสมจิตแกอายุมากแล้วร่างผอมผิวคล้ำกร้านเกรียมเหมือนกับคนโดนแดดเผามาทั้งปีอะไรอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้แกทำนาทำไร่มาอย่างหนักแกมาใส่บาตรพระเกือบทุกเช้าแกมีลูกหลายคนแกก็บอกสมัยนั้นอ่ะมันไม่มียาคุมให้กินก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ไม่ได้อยากมีมากมีไม้อะไรหรอกลูกแกตายไปแล้ว3คนถ้าอยู่หมดจะเยอะกว่านี้ลูกที่ตายไป3คนนั้นก็ทำให้แกเสียน้ำตามากมายร้องไห้อยู่หลายวันหลายคืนแล้วก็ไม่เคยลืมลูกเหล่านั้นเลยคนแรกนี่เป็นผู้หญิงตายกลายเป็นผีมาให้เห็นแล้วก็มาร้องไห้แกก็สงสารลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็อายุยังเด็กนักเพิ่งจะหัดยืนเป็นเด็กผู้หญิงกำลังน่ารักตัวเล็กๆผิวขาวแตกต่างจากคนอื่นนี่คนเขาชมว่าอย่างนั้นแต่สมัยก่อนนี่เขาไม่พูดหรอกว่าเด็กน่ารักน่าใครเขาจะพูดกันว่าแม่เด็กคนนี้หน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดนั่นหมายถึงน่ารักเขาว่าถ้าไปพูดว่าเด็กน่ารักเนี่ยเด็กมักจะเลี้ยงไม่รอดผีมันจะได้ยินแล้วมันจะมาเอาตัวไปคนแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เลยรู้กันดีว่าจะต้องพูดอย่างเนี้ยให้ความหมายเป็นไปในตรงกันข้ามสมัยนี้ถ้าใครไปว่าลูกเขาน่าเกลียดมีหวังเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเลิกมองหน้ากันแน่เลยไอ้เรื่องเนี้ยบางคนเขาบอกไม่จริงอ่ะไม่มีผีที่ไหนมันจะมาจ้องเอาเด็กมาหรอกใครจะเชื่อยังไงในป้าสมจิตไม่รู้แต่ว่าแกเชื่อเรื่องนี้มากแล้วก็ถือเรื่องนี้มากเลยเพราะแกเจอกับตัวแกเองใครๆในหมู่บ้านต่างก็พูดว่าลูกแกคนนี้หน้าตาน่าเกลียดน่าชังแต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่พูดว่าเด็กคนนี้หน้าตาดีดีนะน่ารักจังแกจำได้เลยว่าผู้หญิงเพื่อนบ้านคนนั้นพูดอย่างเนี้ยแกตกใจอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอยู่ต่อมาอีกไม่นานแกก็เสียลูกสาวตัวน้อยคนนี้ไปโรคอะไรแกก็ไม่รู้ไม่ได้พาไปหาหมอสมัยนั้นบ้านเมืองมันกันดารมีแค่ยากลางบ้านหมอกลางบ้านนี่ก็รู้แล้วอยู่ดีๆตอนกลางคืนก็ชักตัวเขียวเลยลูกแกแน่นิ่งไม่ไหวติงขาดใจไปคาอ้อมอกของแกที่เอาแต่ร้องไห้ขย่าวตัวปลุกให้รู้สึกตัวแต่ลูกก็จากไปแล้วแกฝันเห็นแต่ลูกคนนี้ฝันทีไรก็ร้องไห้ทุกทีบางทีไม่ได้ฝันน่ะมาให้เห็นเลยร้องไห้ทุกทีสงสารลูกไม่น่าจากไปเลยปีต่อมาแกก็มีลูกอีกคนผู้หญิงอีกนั่นแหละคลอดออกมาหน้าตากิเรเชียวคนนี้ผิวคล้ำตัวเล็กมากเพื่อนบ้านมาเยี่ยมกันเยอะเต็มบ้านหมดแกก็อยู่บนกระดานไฟนานหลายวันพอออกจากไฟอยู่ไฟแล้วแกก็อุ้มลูกออกไปหน้าบ้านหญิงเพื่อนบ้านคนที่ว่าเนี่ยก็เดินมาจากหน้าบ้านที่อยู่ใกล้กันออกปากว่าไหนขอดูหน่อยสิเขาว่าเป็นผู้หญิงพอเห็นหน้าเด็กก็ว่า เออเด็กคนนี้ผิวเข้มคมขำดีนะโตขึ้นต้องเป็นสาวคมคายแกนึกไม่ชอบใจนักแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ทันครบ3 เดือนแกก็เสียลูกสาวตัวน้อยไปอีกคนโรคที่มาพรากลูกคนนี้ไปก็คือท้องเสียอย่างรุนแรงถ่ายไม่ยอมหยุดกินนมเข้าไปก็ถ่ายออกมาเป็นน้ำเลยยูกยามีอยู่ให้กินเข้าไปก็เอาไม่อยู่สุดท้ายเด็กก็หยุดหายใจแกเริ่มคิดหนักเกี่ยวกับหญิงคนนั้นก็หลังจากเสียลูกไปอีกคนแกก็คุยเรื่องนี้กับผัวผัวก็บอกว่าแกคิดมากตัวเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็แค่บังเอิญเท่านั้นแหละผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยปากประกาศิษย์เนี่ยอยู่กับผัวที่บ้านไม้เก่าแก่หลังนั้นหลังคามุงสังกะสีมีแม่ผัวอยู่ด้วยอีกคนไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวตั้งท้องกี่ท้องกี่ท้องก็แท้งหมดลือกันว่าคนใดคนหนึ่งต้องเป็นคนกินลูกหรืออาจจะทั้ง2 คนก็เลยก็ได้คือทั้งผัวทั้งเมียบ้านนี้เขาอยู่กันเงียบๆไม่ค่อยไปมาหาสู่ใครไม่มีเรื่องมีราวอะไรให้เป็นที่สนใจของเพื่อนบ้านช่วงนั้นผู้หญิงคนที่ว่านั่นน่ะก็สูงอายุแล้วผมบนหัวเริ่มงอกแล้วตระกูลของทั้ง2 ฝ่ายก็มีลูกน้อยคนกันอยู่แล้วอยู่ต่อมาป้าจิตมีลูกอีกคนหนึ่งคนนี้ผู้ชายหน้าตาดีแกไม่อยากอุ้มออกไปจากบ้านให้ผู้หญิงคนนี้เจอเลยเพราะแกรู้สึกกลัวกลัวเขาจะมาทักลูกแกอีกแกก็คอยระวังเวลาอุ้มลูกออกไปหน้าบ้านพอเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนั้นรีบพาลูกเข้าบ้านเลยแต่ก็ยังว่านั่นแหละคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันมันก็พลาดเขาจนได้เย็นวันนั้นกำลังคุยกันอยู่กับเพื่อนบ้านอีกคนนึงอุ้มลูกไปด้วยผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาถึงตัวไม่ทันเห็นมาถึงก็ทักทายเด็กขณะที่เพื่อนบ้านคนที่คุยกันอยู่ก็กำลังจะจากไปพอดีว่ายังไงแกจับแก้มจับมือว่ายังไงหนุ่มน้อยอุ้ยหน้าตาดีนะคนนี้ทีนี้แกหมดความอดทนทันทีเลยป้าสมจิตป้าสมจิตก็พูดออกไปว่าน้านี่ยังไงนะเสร็จแล้วก็รีบอุ้มลูกเข้าบ้านไม่ได้หันไปมองว่าผู้หญิงคนนั้นจะทำหน้ายังไงเข้าบ้านแล้วก็ร้องไห้กอดลูกผัวกลับมาจากทำงานก็เล่าให้ฟังผัวก็บอกอย่าไปคิดมากเลยนะไม่มีอะไรหรอกเราเลี้ยงให้ดีสักอย่างมันก็ไม่มีวันเกิดอะไรอย่างนั้นขึ้นหรอกเด็กคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อมาได้อีกจนถึงเดือนที่8ก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับมันเกิดขึ้นก็ทำให้แกเสียใจจนเป็นลมล้มพับช่วงนั้นลูกคลานได้แล้วคลานไปคลานมาอยู่บนบ้านแกก็ปล่อยให้ลูกคลานไปแกก็นั่งปะเสื้อที่มันขาดอยู่ไม่ห่างเสร็จแล้วเด็กก็คลานอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วพรวดพราดไปที่หน้าบันไดแล้ว2 มือน้อยๆที่เท้าอยู่นั่นพลาดหลุดจากขอบกระดานเรือนพลุบหายลงไปแกลุกพรวดวิ่งไปคว้าแต่ไม่ทันแกกระโดดลงจากเรือนไปอุ้มลูกเขาแน่นิ่งไปแล้วก็ไม่ตื่นมาอีกเลยมันเป็นอย่างนี้เป็นถึงขนาดนี้แล้วจะไม่ให้แกเชื่อได้ยังไงว่ามันเกิดขึ้นจริงไม่อย่างนั้นโบราณเขาคงไม่สั่งสอนตักเตือนสืบทอดกันมาหรอกแกได้รู้ในภายหลังว่าผู้หญิงคนนั้นเวลาพูดกับลูกคนอื่นไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้พูดเหมือนอย่างพูดกับลูกของแกผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าที่พูดนั้นไม่ได้คิดกลั่นแกล้งอะไรแกติดใจสงสัยเรื่องนี้เหลือเกินว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นต้องพูดอย่างนั้นกับลูกของแกมีคนบอกว่าสงสัยจะอิจฉาที่เห็นแกมีลูกหลายคนส่วนตัวเองไม่มีสักคนเลยพูดอย่างนั้นอยากจะให้เสียลูกไปว่างั้นเพื่อนบ้านพูดอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ป้าสมจิตนี่คิดหนักเอ๊ะหรือมันจะจริงอย่างนั้นถ้าจริงก็นับว่าผู้หญิงคนนี้มีความคิดที่แย่มากแกก็บอกกับผัวผัวว่าอย่าไปเชื่อคำพูดของใครเขาเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่มันจะต้องเกิดแกก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าหญิงคนนั้นจิตคิดไม่ดีก็คงจะได้รับกรรมตามสนองส่วนแกก็ไม่รู้จะไปว่ายังไงได้แต่แกเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นอายุก็ขนาดคราวนาแล้วน่าจะรู้ว่าปู่ย่าตายายสอนมาไว้ยังไงจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่น่าจะได้โบราณเขาเชื่อกันว่าผีมันได้ยินที่พูดกันนะแกบอกว่าอย่าพูดว่าเด็กน่ารักเดี๋ยวผีมันอิจฉาจะมาเอาตัวไปต้องบอกหน้าเกลียดหน้าชังผีจะได้ไม่สนใจให้พูดอย่างนั้น บางคนบอกว่าต้องเอาดินหม้อจากก้นหม้อข้าวหม้อแกงหรือว่าก้นกระทะก็ได้ที่มันดำๆป้ายทาหน้าผากเด็กซะก่อนจะอุ้มพาเด็กออกไปนอกบ้านถ้าผีบังเอิญมาเห็นเข้ามันก็จะไม่สนใจเด็กหน้าตาไม่ดีดำๆบนหน้าผากมันไม่ชอบอ่ะนะก็ไม่เอาตัวไปแกยังบอกอีกว่าบางคนก็เชื่อว่าที่ต้องพูดอย่างนั้นที่มันตรงข้ามกับความจริงก็เพราะว่าผีจะได้ไม่มากวนเด็กอาจจะรวมถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่เหนือธรรมชาติมองไม่เห็นตัวตนก็จะได้ไม่มายุ่งกับเด็กไม่มารบกวนเด็กไม่มาทำให้เด็กงอแงเด็กก็จะเลี้ยงง่ายนอนหลับไม่กวนใจเด็กบางคนถูกผีรบกวนนอนไม่เป็นสุขคอยแต่จะนอนผวาอยู่เรื่อยตกกลางคืนตะกลางดึกก็ตกใจร้องไห้จ้าตกใจแล้วร้องไม่หยุดนะไม่ยอมหลับยอมนอนก็พลอยทำให้คนเลี้ยงไม่ได้พักผ่อนนอนหลับไปด้วยถ้าเป็นอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องอุ้มไปหาพระที่วัดให้ท่านเรียกขวัญให้กลับคืนมาเพราะเชื่อว่าเด็กตกใจจนเสียขวัญบางคนถึงกับเชื่อว่าถ้าพูดว่าเด็กน่ารักผีได้ยินเข้าก็จะมาแอบลักเอาตัวเด็กไปซ่อนไว้ไม่ให้พ่อแม่เห็นฟังดูน่ากลัวแล้วก็น่าเป็นห่วงลูกหลานอยู่ไม่ใช่น้อยแต่อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณป้าสมจิตคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ทำให้เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องเก่าๆนะครับมันจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟังกันมานานแล้วเรื่องแปลกๆที่เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณสุมาลีเล่าให้ฟังครับว่าก่อนนี้แกเช่าอยู่ที่หมู่บ้านย่านรามอินทราซอย7ว่าอย่างนั้นบ้านหลังนั้นเป็นทาวน์เฮาส์แกก็มักจะซื้อผลไม้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอยู่บ่อยๆเกือบจะทุกวันพระก็ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรแต่คุณสุมาลีก็อยากจะถูกหวยกับเขาบ้างอยากจะมีเงินใช้ทั้งที่จริงแล้วแกก็ไม่ค่อยได้ซื้อหวยละนานๆจะซื้อสักทีฝันก็ไม่ฝันเลขเด็ดอะไรก็ไม่มีแต่ว่าถ้ามีนี่จะรีบเลยแกบอกเกิดมายังไม่เคยถูกหวยเลยก็คิดอยู่ว่าดวงทางด้านนี้คงจะไม่มีอยู่ในตัวแน่ๆแต่ถึงจะยังไงคนเราก็ยังอยากจะรวยทางลัดอยู่ดีนั่นแหละแกก็บ่นอยู่บ่อยๆว่าทำไมไม่ถูกหวยสักทีนะบ่นอยู่ทำนองนี้แหละบ่นอยู่ที่บ้านว่าทำไมเจ้าที่เจ้าทางไม่ให้ถูกหวยบ้างก็บ่นไปจนวันหนึ่งกลางวันแสกๆแกก็เห็นมีอะไรอย่างหนึ่งแวบผ่านหน้าไปเป็นเงาขาวๆตอนนั้นบ่ายๆกำลังนั่งเย็บจักอยู่ก็รู้สึกงงๆว่ามันอะไรกันก็คิดว่าคงจะเป็นแสงที่สะท้อนเข้ามาจากข้างนอกเอ๊ะมันเข้ามาทางหน้าต่างหรือยังไงเพราะว่าเวลารถแล่นอยู่ข้างนอกผ่านหน้าบ้านกระจกมันสะท้อนแดดนะก็แวบๆอยู่ก็เคยเห็นเมื่อไงกันก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าวันต่อมาก็เอาอีกแล้วแวบมาอีกแล้วตอนนั้นคุณสุมาลีกำลังถอดมุ้งลวดจะเอาออกไปทำความสะอาดเพราะว่ามันสกปรกด้วยขี้ฝุ่นเต็มไปด้วยพวกดอกหญ้าต่างๆเนื่องจากซอยที่อยู่เนี่ยมันใกล้กับทุ่งนาฝุ่นผงดอกหญ้าก็ปลิวมาติดกันเต็มไปหมดต้องถอดมุ้งลวดไปปัดถ้าปัดไม่ออกก็ต้องล้างด้วยน้ำขัดด้วยแปรงถึงจะออกแวบที่ผ่านหน้าไปเนี่ยมันอยู่นอกบานหน้าต่างที่แกกำลังถอดมุ้งลวดออกแกก็ตกใจเห็นข้องข้างชัดเลยว่าเป็นร่างเลือนๆสีขาวๆทาวน์เฮาส์มีบริเวณหน้าบ้านอยู่ไม่กว้างมันแค่4เมตรความยาวก็พอที่จะจอดรถได้คันเดียว2ข้างเป็นกำแพงรั้วก็คืออิฐบล็อกก่อขึ้นมาสูง6ก้อนมีอยู่2ด้านซ้ายขวาเอ๊ะแล้วร่างนั้นมันจะหายไปทางไหนเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้แต่จากลักษณะโดยรวมก็น่าจะคล้ายคนน่ะนะจากการที่คุณสุมาลีบ่นว่าไม่ถูกหวยสักทีก็ทำให้คืนนึงแกก็นอนอยู่บนเตียงกำลังเคลิ้มๆไปก็เกิดสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นมานั่นก็คือเห็นมีร่างหนึ่งมายืนอยู่ปลายเตียงในลักษณะลอยตัวอยู่เป็นผู้หญิงผมยาว ร่างนั้นสวมชุดขาวเสื้อคอกลมแขนยาวผ้านุ่งขาวเหมือนกับชุดที่เขาใส่ไปปฏิบัติธรรมกันนั่นแหละหญิงคนนั้นวัยสาวใหญ่แล้วหน้าตาดีเรือนร่างก็เหมือนสาวๆที่มีอายุมากขึ้นไม่ใช่สาวรุ่นเนื้อตัวผอมแห้งยืนอยู่ปลายเตียงมองแล้วก็พูดออกมาเสียงนั้นก็จำได้ชัดเจนว่าบ่นนักเหรออ่ะเอาไป225แล้วหายแวบไปเลยแกก็สะดุ้งตาก็มองหาใจนึงก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองฝันไปแต่อีกใจก็คิดว่าเห็นด้วยตาตัวเองนะไม่ได้ฝันในสภาพที่ปลายเตียงก็เหมือนกับที่เห็นคือมีแสงไฟส่องจากเสาไฟถนนส่องเข้ามาสลัวสลัวแต่ไม่มีร่างนั้นอยู่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้นึกถึงเจ้าที่เจ้าทางอะไรเลยแต่ว่าจำตัวเลขได้ใกล้วันหวยออกด้วยก็คิดว่าได้เลขเด็ดแล้วเรื่องที่แปลกประหลาดนี้ก็เลยรู้ถึงหูของเพื่อนบ้านเพราะว่าเอาไปเล่าให้ฟังแต่ยกเว้นเรื่องตัวเลขเพราะว่าเคยได้ยินพวกเล่นหวยเขาว่าถ้าบอกคนอื่นแล้วจะไม่ถูกตัวเลขมันจะเคลื่อนก็เลยละเว้นไอ้เรื่องตัวเลขเอาไว้ไม่บอกใครเล่าแต่เพียงว่าที่เห็นแวบๆนะเห็นมายืนปลายเตียงนะอันนี้เล่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นพยาบาลเธอก็พูดบอกว่าแถวนี้เคยได้ยินมานะเขาว่ามีคนเคยเห็นเจ้าที่คุณสุมาลีก็ถามว่าใครกันที่เคยเห็นเธอก็บอกว่าตอนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆช่างทาสีที่เรียกมาทาสีประตูรั้วให้ใหม่นะเขาพูดบอกว่าเพื่อนคนงานของเขาเคยเห็นแต่เขาไม่ได้เห็นเองอ่ะก็เลยไม่ค่อยเชื่อนักที่เพื่อนเขาเห็นคนนั้นก็เพราะว่าเพื่อนกินเหล้าเมาแล้วส่งเสียงเอะอะกลางดึกสงัดที่บ้านพักคนงานตอนที่ก่อสร้างบ้านแถวเนี้ยคนงานปลูกแคมป์ที่พักอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเวลาเงินออกรับเงินกันแล้วคนงานส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้ชายก็มักจะซื้อเหล้ามานั่งกินกันก็มีคนงานหญิงบางคนก็กินด้วยทำกับแกล้มล้อมวงกินคุยกันอย่างสนุกสนานพอเมาเข้าไปแล้วก็ร้องรำทำเพลงทำบ้าๆบอๆกันไปตามประสาคนเมาทีนี้ไอ้เจ้าคนที่ว่ามีประสบการณ์เนี่ยมันไปยืนฉี่อยู่ข้างๆเพิงพักไปยืนแอนไปแอนมาเมาอ่ะโงนไปเงินมาตาลืมไม่ค่อยจะขึ้นแต่เขาเห็นว่ามีอะไรอย่างหนึ่งวูบผ่านไปข้างๆทางขวามือของเขาเขาก็มองดูเขาก็เห็นว่าร่างนั้นห่างออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่ได้ก้าวเดินเขาก็กลับมาเล่าให้เพื่อนพ้องฟังไอ้เพื่อนขี้เมาก็พอๆกันก็บอกว่าเมาตาลายเห็นไปเองแต่เขาบอกว่าต้องเป็นผีแน่ๆและผีหลอกเขาปักใจอย่างนั้นต่อมาพอเมากันอีกวันหลังพอพวกเขาส่งเสียงดังกันอย่างบ้าคลั่งคนเดิมที่เคยเห็นมาแล้วหนึ่งละอยู่ๆก็หยุดชะงักไม่เต้นไม่ร้องรำทำเพลงเขาหยุดกึกชะงักค้างเพื่อนก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังอยู่ข้างหูเขาอ่ะบอกให้เบาๆกันหน่อยหนอหูเพื่อนก็บอกว่าบ้าไปได้บ้าแล้วไม่มีใครฟังหรอกก็รื่นเริงกันต่อไปดังกว่าเดิมอีกทีนี้ไฟที่แคมป์ดับพรึบมืดตื้อเลยเสียงเพลงก็หยุดพวกเขาก็ร้องเฮกันขึ้นอย่างสนุกสนานแต่คนที่ได้ยินเสียงสั่งให้เบาๆนั้นเงียบกริบเลยไปหาที่นั่งพักเขาบอกเข้าใจคอไม่ค่อยดีเหมือนจะเป็นลมนั่งอยู่ก็เหงื่อแตกพลากพลากออกมาเพื่อนต้องหายาดมยาหม่องอะไรมาให้ดมเขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงนั้นจริงๆเป็นเสียงผู้หญิงด้วยไฟที่แคมป์นั้นล่ามสายมาสายอาจจะขาดได้เขาก็คิดว่าอย่างนั้นหาดูจุดที่ทำให้ไฟดับแต่ก็ไม่เจอจนพวกเขาเลิกกินเหล้ากันไฟถึงได้ติดแล้วก็ติดเองโดยไม่มีใครไปแก้หรือว่าไปทำอะไรมันเลยก็น่าแปลกมากส่วนตัวคุณสุมาลีนี่แม้ว่าจะได้เลขเด็ดมาแต่ก็ไม่ถูกเพราะว่าเขาให้225แต่ว่าแกก็ไปเห็นว่าเลขมันซ้ำก็เลยตัดออกไปเสียตัวเอาแค่25ก็คงจะพอแล้วผลออกมาก็ผิดตามระเบียบเลขตีออกก็คือ225ตรงเป๊ะเลยนึกแล้วก็ขนลุกภายหลังที่ไม่ถูกหวยแล้วถึงได้เล่าเรื่องตัวเลขที่เจ้าที่ให้แล้วแกก็โง่เองให้เพื่อนบ้านฟังหลังจากเปิดเผยออกไปเพื่อนบ้านก็บ่นเสียดายไปตามๆกันบอกน่าจะเล่าให้พวกเขาฟังก่อนที่หวยจะออกปัจจุบันคุณสุมาลีก็ยังเอาผลไม้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอยู่ท่านก็ช่วยปกปักรักษาให้ครอบครัวของคุณสุมาลีเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุข มาจนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนเรื่องหวยนี่จะถูกอีกหรือไม่ถูกนี่คุณสุมาลีไม่เห็นเล่าให้ฟังนะครับ